أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. دیدن آخری شپغم باب د داولنې سي دا یوصل ولسم آیات پورې په دې کې بدوا قبات ذکر کوي. یوصل پینځم آیات کې کذالک نصرف الآیات او به یوصل دولسم آیات کې ذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. آداب د تبلیغ به ذکر کوي درې. یوصل شپغم آیات کې اتبع ما اوحی الیک من ربک یو یو عارض عن الجاهلین. او یو سل اتم آیت کے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. او بیا زواجر ورکی درے آیتونو کے یو سل نہم آیت کے واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاتہم آیت لیؤمنن بها. یوصل لسم آیت کے ونقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به. یوصل یولسم آیت کے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا ما کانو لیؤمنوا. اب ترغیب ورکی قرآن طرف تا دی آیت کے عقبہ دا ادائی چکلا اللہ دا وحدانیت مسئلہ بیان شی نیو اعتراض داو پائے بندے چی دین علاوہ تا تبلا مسئلہ دا ندم بالوما نکلا برتوئی دا پریدوا لگا دا مسئلہ تا پویلو ویلو باندے زڑک للا دای جواب به تخیج کذالک نصرف الآیات او بیا عذاب دی وکذالک نصرف الآیات دارنگے بار بار بیانو آیاتنا توحید. الآیات نو مراد آیات التوحید دی آد توحید آیاتونه چې یا مون مختلف طریقو سره بیانو پای مختلف طریقو سره دلائل پیش کو. دلائل پیش دای مدای مسله باندې مختلف طریقو سره دلائل عقلیو کې قسم قسم دلائل اسمان سره تعلق لرون کې زمه کې سره وسط سره انسان سره اټول دلائل دا دلائل دا توحید من بار بار قسم اقیدن طریقو سر بیانو دا دیر پارا چو حجت قائم شی پائے سبالا سوکبانا نشی کولے. ولی اقولو دا دیر پارا چو ویدی درست را مسئلہ دی زڑک لپلوستلو دا مسئلہ و تاپویلو ویلو بانن زڑک دیکھ للا. ولی نبینہو لقومی عالمون او دیر پارا چی بیان کو دلا دا پار دا قوم چی علم لری. صلاحی تا بیانی گی بار بار وائی کار قسم اعتراضو نا کہتا اندی تا بدائی تاویداری نکی بلکہ اللہ جتا تھا کم وحی کلی آئے پسی بزی. اتبع ما اوحی ایلیک من ربک تابیداری کوا دا کتاب چې وحی کلی شوی د تا تا د طرف طرف ستانا. دا کتاب بتاویداری کے پا کتاب پس وزی جتا تد اللہ طرف نرا رہے دے پا کتاب کس دی لا الہ الا ہو چدائے مرکزی مسئلہ دائے کتاب دار چنش دے بل حق دار دبن لگئی مگر آدے دا مرکزی مسئلہ دا کتاب دا تاویداری کو دا کتاب چی وحی شویدہ خاص کرده دی مسئله چه نشته بلی لا سوا دا اللہ نا لا سوا بلی نشته چه کلا تداوی چه دا اللہ کتاب کتاب مسئله را عرض اللہ دا وحدانیت مشرکان مبدر دی وی و تب دا آئی سر جنگ لکه و عرض عن المشرکین او مخوان و دا مشرکان اللہ علتون دا اعراض دا پارسی دی آرز دا پارا علت سے ولو شاء الله ما اشركوا کچر داوود الله تعالی نو دیو بشرک نه کړي بلکې توحید به ول نصیب کړي والله دا نو واړی خپل مرضی ته دې بریخي دي وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل او نره مقرر کله تا دیول منتال په دی باندې حفاظت کوونکه او نه ته په دی باندې سزموار حفیظ ویلګي آ چاہتا چار تکلیفونو مصیبتون نه بچ کول گئی تم په دی باندې داس نی مقرر کله تکلیفونو نه بچ کې او وکیل آ چاہتا ویلګي چا فائدہ نه پورسې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم تابعم ادب دے جتہ کلام مسئلہ بیان ہے لو توحید اللہ جو وحدانیت اللہ دو بیان ہے غیر اللہ جکم مخلوق شریک کرے اللہ سر دای بننے بھی کہے بایخ پل بیان کی و بایخ و کنزل و بد رد ونوے یا مشرکان براو لگی بیب اللہ تعالیٰ تا کنزل شروع کی وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او بد رد مو آیا چاہتا چاہی را بلیم ما سواد اللہ نا دیو ان بیان چکین و آو امی طریقی سر پائے گی و سو خاص ٹارگیٹ کے نشی و کس تیارے مسئلہ عام ہے وَيَسُبُّ اللَّهَ نُفَسَعِبَا بَدْرَدْ اوی اللہ ثلاثہ دوئی دشمنینا بغیر دسپوئینا قطدائی بدی بیانے نوائی با اللہ ثلاثہ کنزل و بدرد بہو کی اللہ کتاب تبہو کی اسلام تبہو کی قطدارک دا علت دے ما قبل پاچی دی اللہ ثلاثہ بدرد ولی ہوئی وَإِذَكَ عَزَيَّلْنَا لِكُلِّ اُمَّتِنْ عَمَلَهُمْ هر یو چاہتار یو اڈلی تا من خیستکلے دی عمل داہین و عمل ورطا خیستکاری چی سکسنگ عمل باندے روانی که عمل ارسنگی خود تخبل عمل خکاری پردیو تا بدکاری ثم ایلا ربی مرجعهم فینبیوهم مما کانو یعملون یا خاص رب دی تورت لل دی دی فینبیو مما کانو یا عملون پس خبر بکی دی ولنا پایچی دی کم ملنا کول دا کنایت دا جزانا خبر بکی دی ولنا معنی جزا دی دا عملون بور کی بدلا وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَعَدَ اِمَانِهِمْ لَئِنْ جَعَدْهُمْ آَتُنْ لَيُمِنُ النَّبِيَا او دیو قسمونا کلیو پا اللہ باندے کلک کلک قسمونا لَئِنْ جَعَدْهُمْ آَتُنْ کرال دیو تا موجزا آیتن من آیتن مطلوبتن آیتن دا مصوب دے صفت مقدر دا پارا مانا کمی موجزی چمو مطالبہ کو کچھر تدار آلن دی بخام خواہ ایمان روڑی آ موجزی آسر بن اسرائیل کی حجی 90 نمبر آیت 91 میں کے قل انما الآيات عند الله وما يشركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. تو تو یقینا اختیار د معجزات خاص د الله سره ده، او څه پوهیږئ تاسو الله اذا جاءت چې کېدی شي چې دا معجز راشي نو دی ایمان نه راوړي. انما الآیات عند الله، اختیار د معجزات د راتلو د الله سره ده، معجزات چې دي د الله په اختیار کې دي. دې کې ما شرک الله اذا جاءت لا يؤمنون دې کې اقوال دي. یو قول لا چې دا خطاب د مشرکانو ته، او دا ما چې ما دا ما د استفهام انکاري د پاره ده. لا يؤمنون کې التفات د خطاب نه غیوبت ته، التفات دیو کی خطاب نہ غیوبت تا، اصل کی لا تومنون نے مانا دیدارا ما یو شرکم ایوہ الکفار، سشی خبر در کرے تا اسے کافرانو اللہ عزا جات یقیناً دا موجزہ کل راشی تومنون چتاز با ایمان روڑائی. بلکه وی تاسو بل کنتم تحلفون بجهد الايمان، بلکه وی تاسو چې تاسو قسم نکول کله قسمونه چې تاسو به ایمان راوړی په وخت راتلو د معجزاتو کې. حاصل د آیت بدای شي ما یشعرکم ایها الکفار ان اذا جات تؤمنون، بل كنتم تحلفون بجهد الايمان بانكم تؤمنون وقت اتيان المعجزات. دن قل لا جدا خطاب مشرکان ته نه بلکې دا مؤمنان ته ده. خطاب مؤمنان ته دې صورت کې امدامات چې دا استفهامیه ده، او دا لا یومنون کی چیز اللہ دے دا لا زائدہ دے. بیا امانہ دا سی چی مایو شرکم سشی علم در کلے دے تاوست اے مومنانو اللہ ایزا جا چی اقلن دامو چی ذرا چی یومنون چی دی با ایمان روڑی. تاوست خبری ہو چی دی ایمان روڑی ہو کن روڑی. دریم قول لا چې دا ان کی چې ان ها کی چې کوم ان دې دا همانه لعل سره ده، مانا ودا شي چې ما یو شرو کوم سشي خبر در کړي ده تا استا ان ما لعل ها سشي خبر در کړي تا استا په نفس الامر کې لعلها اذا جاءت شاهد چه دامو چه ذراشی لا يؤمنون دی با ایمان نراوڑی. بل بینو المسألة لعلهم يؤمنون، بلکه بیانوی تاسو مسألة شاهد چه دی ایمان نراوڑی. انا دا پمانی دا لعل سرده، مانا حاصل دا ما یشعرکم پی نفس الامر لعلها اذا جاءت لا يؤمنون، بل بين المساله لعلها يؤمنون. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. زګه چاړو راړو زړه دی او سترګې دی، زړه او سترګې اړو منا عن الحق کما لم یؤمنوا بی اول مرة. دا کاف مان اللہم سر لما لم یؤمنوا بی دا دیو این نجزہ کچی اول زل دی مال نظر آوڑے کہ من داز دون اوستر گیاڑو. ونظرهم فی تو یعنی یا منو پریدو دیو لراب سرکشی دو کی دیو کی یا منو سرگردان بی دادی جکن سرگشای کئی پای گی ودی سرگردانا می پریشانا بئی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة وکلمهم الموتا وحشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ دابل جواب دے چی دیو طلب دو معجزات ہو دی کاؤ تدیو اللہ انجا تم آتن لیومنن نبیاء لیومنن نبیاء چر دار دیو تا معجزات چی دی دیو غوارن دیو خان وخا ایمان روڑی پائے والنے دی آیت گوئی کدا آر سراجی دا کئی معجزی دیو غوارن نبیاء ہم ایمان نروڑی زګدی په عزت باندې ولاړی زګر دې دا انکار چې دادو وجه د عزت نه او زدي سړی د هدایت نه نصیب کی ای تفصیل د موجزو ذکر کین ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او کچرتنا نازل کوم دیوتا ملائک وکلمهم الموتا او خبر یو کې دیو سره مړی وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لو راجمكم فديوان لحر يوشه مخامخ دا تفصیل د معجزات ده او دا معجزې چې دا دای غفتلې دې معجزات دې مطالبه کړو دا دې وتر ذکر دې تذکرہ وکړه لگا دې صورت په یو سل چلی رښتما آیات کې زنه ذکر ده اذا جاءتم آت قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله رسول الله دي اول کی معجزات غواړي چې پیغمبر دې معجزات راوړم به ایمان راوړو والله چې کله وو ته معجزې راځي نو بیا دې دوی یو څل چې اجتماع لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله مګه ایمان نه راوړو تر دې چې راغلې شو دا په شان د چورګلې شي پیغمبرانو د الله تا موږ ته دې میا شان لا شي دا شان سورې فرقان کې راځي او اجتماع کې چې دې مطالبه دې معجزو کوله او سورې بنی اسرائیل 292 نمبر آیت کې الله اقرار سره شي دا بیا ایمان نه راوړي ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه او کچر دا را نازل کوم دي تا ملائک دا دي مختلف طلبونه کړی دي دیو ملائک د لیدل طلب کړو چې موږ د لیدل ملائک د لیدل خواهش لرو لکه دا سورې دخان کې راځي شپږ د شمات کې ملائک الله یې دا ملائک او څنګه را نازل کو وین نو به ایمان نه راوړي وکلمهم الموت خبر یو کې دې سره مړي مړي ور سره خبر یو کې د دې نه مراد مړي دي دې دیو دا طلب کړل چې موږ پلاران مشران دی راځون دي کړی شي چې کوم مړي دي هغه دا راځي سورہ جاسیا 15 آیت کې الله یې قائم سره خبر یو کې وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلَنَا وَرَاجَمَكُمْ فَتِبَانِ هَرْيَوْ شَيْءٍ مَخَامَخْ كُلَّ شَيْءٍ مَعْنَا مَا يَطْلُبُونَ چیرے کم سدی طلب کیا ہر صدیو تا مخامخ ملاوشی مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس دین دی چی ایمان روڑی اللہ انشاء اللہ مردا جیو والی اللہ ترا ایمان دی بل جبر و اکراہ اللہ انشاء اللہ من بل جبر و اکراہ الله په جبر او په زور سره ایمان راوړي نو خلک نه په خپل نه راوړي او ایمان جبري ایمان د اکراه دا معتبر نه دی ولکن اکثر یجهلون لیکن اکثر د دې چې آی هو جاهلان نه جاهل د لا علم د بی علم دي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن دا سلورو معاقبه دا پای عقباتو کې کذالک مانا دارا کذالک کی تشبیح دا عداوت د جناتو د شیاطین الانس والجنس د دې پیغمبر سره لکه سره په خوانو انبیایو سره وا کذالک جعلنا لكل نبی دارنګ جوړ کړی دی د پاره د هر یو پیغمبر کذالک معنا بدای تفسیر ابن کثیر کې وایي چې جعلنا لك یا محمد آدان یخالفونک او یعادونک جعلنا لك آدان یا محمد یخالفونک او یعاندونک تعالی موږ داشن دشمنان ګرځولي چا استا خلاف کې استاد دشمنی کوي دا څنګه چې استاد یې نو جعلنا لكل نبی من قبلک عزا آدا استاد موږ چې څومره انبیا او دائم دشان دشمنانو نکاسې ذکر کوي او دغه وجه ذکر کوي د ادم ایمان مخې دا ویل ما کانوا لیؤمنون نه دی چې ایمان راوړي کومو جزات پېښیم دی ایمان نه راوړي اوس ولې ایمان نه راوړي ځکه په انواو د معجزاتو ایمان نه راوړي ذکر دی او قرین چې دی او شیطان دی شیطان د مرګ لري دی شیطان دی ایمان ته نه بری دی کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یحیی بعضهم الی بعض دارنگی جوڑ کلی یون دا پار دا هر نبی دشمنان اشیطانان دا انسانانو پیریان چو سسی اچی بار دا عبارتا دا هر نبی دا پار دشمنان دی شیطانان دا انسانانو پیریان چی آئی و سسی اچی بار دا عبارتا دا آیت دلیل پا دیبانیو دیکی اشارتا بصیرینوی چی یوجدو لکل ما یبین الحق عدو من الانس چی سوکم دا اللہ دین بیانی حق بیانی نو دا و خام خواه دشمنان وی او شیطانان انسانی شیطانان کی بموی و شکل و انسان وی حکار بید شیطانی درم شیطان لیکن شیطان کی بی انسان وی و کعا پی رئی بصیرینوی دیکی اشارہ دا الى انه يوجد لكل ما يبين الحق عدوا من الانس ابو سر دشمنی کې چې ته حق بیانې وبدې شیطانانو کې شیاطین الانس د انسانانو دی مقدم کړی دي زګر شیطان انس چې دا صف د شیطان جننا شیطان انس دشمنی دا نه سخت ده تکلیف هم سخت تر کوي امام نصفی تفسیر مدارک او کشاف زمخشری تفسیر کشاف کے آج ذکر کے لیے دے دے مالک انو دینار رحمت اللہ علیہ نے نقل کرے دے مالک انو دینار رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اللہ شیاطین الانس اشد علی من شیاطین الجن آئی انسانی شیطان چی دا دیر سا دیو ما بندی دا پیرانو شیطانانونا انسانانو کې کوم شیطانان بي دي نه دي دا ماتره دي نور شیطانان نړیر سخت دي ایو جسدا ولانه اذا تعوذ بالله فیض شیاطین الجن دغه چې تکلا اعوذ بالله و تعوذ و نه افیرانو شیطان فرشتي نه دلا هو تک دي منډګي اذان کې الله اکبر و نه منډوي ولا عذرات نو هوا پروانه حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم اللہ نم تا دو شیطان ٹنگی دینشی وی اما شیطین الانسی پاہم یخزورونا اندی کل حین ہرچی انسانان دا شیطانان دیا وی اروح حاضرین باوز باللہ زی ترسو چیر بڑانگی نیوالے باوز باللہ بان انسانان شیطان نزی وی زکر آو ما بان دیر سخت دی وی اروح حاضری و تکلیفو نراکی زکر شیطین الانس دا مقدم کو یوحی بعضهم الى بعض وسوسه چی بعض دائی بعضا مزخرف خستک لشو خبری غروراً لپار ددو کے چی آئی تو وسوسے و تاج او مزخرب زخرب مزخرب آیا خبر تو الیکی چی باطن دائی گندائی ظاہر اللہ خشتگی لکا دیران دپاس قالین واچے نپاس دیران دپاس قالین واچے نپاس قالین خشتگی خود دن آٹول گندی دا مزخرب دا شیطان تدرشن خبری خشتگی دن آئی ټول گندی خبار نظائر نائلہ رنگ ورک لیشی یہ زنی علماء مثال بیانے لکا پیتل رنگ د سرو ورکی ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون او کچر دو ته رستان دی بدا کار نو کرے نو پری دو دل را وما يفترون دای نه چی دی سو درو جوړی اس پری دو الله ول سزا ور کئ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون يهي بعض الى بعض زخرف القول غرورا يو دخل کو دو کې پاره دا خبره کوي دویم ولتصغى اليه ادر پاره چې مال شي ايت زدن دای کسانو چې مال لري په اخرت باندې مشرکان کسی جوړی کړي چې څوک په آخرت ایمان نه لري نو اپ یقین کوي په خبر باندې چې واقعدار څه بشوي دې دې خو نه د زیارت باندې چې ولاړ دې ندی باندې یو گزار د مرغې د پاره کړي او الله سي مات شوی او د دې نو څوک بچ کې دی نشي ګوره ا مشرکان خبرې دي دا مزخرف خبرې دیر بارا چی غوکی دی دیتا آئی کسان مائل شی دی تزلون دا آئی کسانو تسخا مائل شی زلون دا آئی کسانو چی مال نلی پا آخرت باننے دیکھ صبح آئی چی یقین کئی دا اکثر دا پا آخرت ایمال نشت دی ولی ارزو ہو دیر بارا چی خوکی گیا ہے لرا دا دیر ناشنا قصد راتو قلللہ وليقترفوا ما هم مقترفون او دیر پارا چی دی کوی آ چی دی ہمیشہ کئی دیر پارا چی دی کئی آ درو چی دی کم ہمیشہ کئی درو کسی چی دا خون دیر کئی شیطان ورتا خشتا کی قرآن کی صحیح قصیش تا واقعات دا انبیاء یو چام بلتا نروی تماتا دیو پیغمبر واقعا رات بیان که ابراہیم علیہ السلام در رات بیان که یا رات دو موسیٰ علیہ السلام در بیان که از که رشتی دی شیطان ور تزلگی دا شریف دی که خوال نشتی آران که خوال نم پایی که دیچ سیوی دا نیا تاوی اخنی که آیت تنور تخپیخ که دکلی ما تا قصه او که نقصه بی شروع که نچر تدا آگی باگی قصه تول دروغی چی آیا نتا حقیقت یون پایی که بل سی ایت شیع بکنی درو کسی اور تو شیطان خشت کی اب غیر اللہ ابغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا بازل کی جواب دو مشرکانو آئید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ اکللا چی اجعل بیننا و بین اجعل بیننا و بینکم حکما چی جوڑ کا پومینس زمانگا و پومینس تاکی و حاکم پیسلہ کر چی پیسلہ کئی لاوی طور تو اب غیر اللہ ابغی حاکم ان آبی غیر اللہ تلانا زد طلب کم بل حاکم پیسلہ کر بلدہ سے حاکم طلب کم چاہ پیسلہ کئی سورہ شورا کی مرازی اللہ سمایت کے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا او خاص اللہ ذات دے چنازل کرے دیتا اس دا کتاب مفصلاً تفصیل والا مفصلاً منع آئی کی واضح بیان دے او پائے کتاب کی تفصیل دے ایمانیات و داخلی پورا موجود دے کتاب دلہ چہتا پہ ایمانیات و داخلی پورا ذات و پورا بیان کے والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق آګه سان چې ورکل دې مونږه ایت کتاب یقین کئ یقینا دا کتاب چې دا نازل دې شوی دې د طرف درستانه په حق سره دا دې دا کوم خبره دې بشارات دې اخبارات دې خبرونه دې دا ټول حق دې فلا تکونن من الممترین پس مکه اتو د شک کونکو نه وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا او پر شوی دے اکرمی درفتا پرشتیا او سره په انصاف سره آیت دلیل په دې چې الله کتاب چې دا په صدق او رشتیا او انصاف باندې مشتمل دی صدق المراد چې دا نه هغه واقعات دي کوم خبرونه قران ورکړي او عدل المراد اوامر او نواهی دی ابن کثیر وای لا مبدل الکلمات نشته څوک بدلون کې کلمو دالرا لا کلمی چې یا بدلینا سورہ یونس کې مرادی دا شان سروش په تمات دي الله کلمو له بدلون نشته سورہ کہف کی مرادی و اجتماعات کے وہو السمیع العلیم دل تعالی اور دن کے او پویا علم دے پاس ونے چکلا دل اللہ تعالی کتاب حاکم نے پاک دار سو ذات شوے نبل سے ضرورت نشتے تابانے سوال لو کی چرازا د بار ځای ته به وځو چې چا خبره ډېر مني چې چا ملګري ډېرو نو په آپسې وځو جواب کوي چې اکثریت له اعتبار نشته رد کوي دای وإن تطیع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله او کته تا بيداریو کې د ډیرو اچې پزما کې نو اوبړې تعال د سمې لار د الله نا اکثریت به روان شي نو الله د دین نو جوړې سمې لار نو جوړې پاتې بنشي زګا اکثریت چې یاد خواهش تابعدار وي اې د خواهش تابعدار کې شیطان متبعين وي دین اکثریت له اعتبار نشي بلکې اصحاب العلم علم او عقل له اعتبار دي سره ایمان والا دي علم پکې دي او عقل پکې دي مسلمان له دره اعتبار دي اگر کا لګوي کلا دا ویل دي چې قليل من عباد الشکور زما بندگان چې پای کې شکر گزار ډېر لګوي او ناشکر اکثر دا اکثریت تابعداري باندې کوي ذکا یتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون دي تابعدارین لکه مگر د ګمان ظن الا ظن ما فی العقائد دي ګمان بس ظنیات بس روان وی په عقایدو کې او باب د عقایدو کې نفس ګمان بس روان وی ابل ذرا جی و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا زنا او ګمان چې دا حق په باغ یې فائدہ نور کوي و انهم الا يخرصون لو ان دې مار پات کل پسیدلن کی په باب د اعمالو کې الا يخرصون ما فی الاعمال ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین مکه تقابل ذکر جو گمراهان او هدایت والا یو قسم نیکان دي چا الله د دین کار کوي دویم قسم گمراهان دي دی آیت کې دای امتیاز او فرق ذکر کړي یقینا رب ساجه عالم دی پاچا چې اوړي دلال دان هو دی عالم پایدات والا او باندې ہدایت والا اللہ تعالیٰ فیجنی پا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. د دې پورې اوله حصہ ختمه شو. او دې حصہ کې زیارت کا او پاشل کې پیړی باندې ردی کا او پاکستان او مشرکان باندې چې څوک مشرکین بالکواکب دی رستور بندگی کوي، څوک د ملائکو بندگی کوي، څوک د عباد صالحین نیکان بندگان د الله سره شریکان کړي، چا جنات او پیریان د الله سره شریکان کړي. پای اقسام څلور قسمونه مشرکان او ردوشه مشرکین بالجن بالملائکه بالعباد صالحین او بالکواکب. دارنگی شرکی پیلی پسلور قسمونی ارادو که شرک پی تصرف بھالنے چی تصرف چی ریا صرف اللہ تعالیٰ لدے. دارنگی ارادو که پا شرک پی لعلم بھالنے چی علم چی علم خاص اللہ تعالیٰ عندو مفاتیح الغیبی لا یعلمها الا ہو. اتا پندوستم آیت کے دارنگی ارادو که پا شرک پی دعا بھالنے جراب علی نصری باللالہ راب علی زکاہ مصیبت لرے کئے. دارنگی رد اکاو پا شرک پیل عبادت بندی چھ اللہ سر شرکان میں جوڑوئے شرک اعتقادی ذکر کاو دین تر آخرہ پوری دوے میں اس صورت نا اور دیکی ورد کئی پا شرک شرک پیلی باندے رد بکیا پا تحریم لغیر اللہ باندے و پا نظر دغیر اللہ باندے چلا نالاوہ دبل چاہ بنوی یو شے نظر کرے چلا نالاوہ دبل چاہ بنوی یو شے حرام گرنی. دیکھیں مدری بابنا جدی سکیں اول باب چے آدی دن یو سل پینجد ارشمایت پوری دے پدې کې اول رات کې په تحریم د غیر الله باندې او په نظر د غیر الله باندې بیا دعا کوي بس دې کې راضي دي باب کې بیا تقابل ذکر کوي د دوړلو او تخفیف اخروی وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. پس خوری دائنا چی آت لیشین اند اللہ تلا پائے بندے خوری مانا حرام مگرنے آئی لرا آ حرام مگرنے نتبے خوری و کنی خوری. وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ كَيُّوَ اِتَاسُ وَبَعَتُنُ دَلَّهَ وَلْنِ. آیتِهِنَ مُرَاد آیَاتُ الْأَحْكَامِ دِي شبکم کی احکامات بیان شوئی مومنین ایمان روڑن کی ایمان لرن کی. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. او سي تاسلرا ما لكم من اي دليل لكم استاذ فارس دليل الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه دا چی نخوری تاسو دائینا چی آتلی شوی پای بانده نم دالله نخوری مانا حلالی نگرنی ولی حلال نگرنی سدلیل استاد پارا. وقد فصل لکم او یقین البان اکلی تاستا دائی چی حرام کری دی بتاسو بانده دا فصل دا چی غر مازی دی بانی او سوال دی سوال دا چې الله تاسو ته تفصیل د حرام شیری فصل لکم ما حرم علیکم. دې سورې انعام نمبر کې چې یا مکی سورتونه دي او مکی سورتونه کې تفصیل د حرام او حلال نشته او مدنی سورتونه کې دا شی حلال دی او دا شی حرام دی. مدنی سورتونه کې تفصیل لازم لکه بقره او مائده سوره البقره کې تفصیل د حرام شته چې دا شین الله حرام کړی اې سوره المائده کې دا تفصیل شته دا چې اخر دې سوره الانعام نو رسو نازل شوی نزول کې رستی مؤخر دی څنګه الله چې فسر لكم پسرین جوابونه کوي چې فسلا دا فعل ماضی دی او دا په معنا د فعل مضارع باندې فسلا معنا یو فسر لكم فسلا فعل ماضی دی او په معنا د مضارع باندې فسلا دا په معنا د یو فسر باندې وقد فسر لكم ما وقد يفسر لكم يقينا بيان کی تفصیل کی تاسو الله تعالی دا چې حرام کړی دی بتا زبال نه او به رسو دا تفصیل شه د مدنی سورتونو کې الا مستور ذم الیه ما دا چې محتاج کړی شي تاسو آیتا محتاج شي فإنه يباح لكم چې کوم ته تاسو محتاج شي نو تاسو لپاره مباح دی استعمالو لشي ابن كثير وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أو يقنن دير جي خامخا گمراه كول كي بخواهشات و بولس ربي غير دليلنا دير خلق جنه تابدائي دا اكثريت جي دا گمراهي دا مخيم تيرشي يوصل شبارة سمكي وإن تو تياغ سرمان في الارض دا اکثریت تابیداری بنا کیا لکا اِلَّا كَثِيرَ اللَّهِ ظِلُّونَ بِعَهُوَائِيُمْ یقنن دیر چی خواہ خواہ گمراہ کول کئی فخواہشات و اخفل اسر بی غیر دلیلنا اِلَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِالْمُوْتَدِينَ یقنن رستا جی آدھے عالم پاو تجاوز کو ان کو بالنے موتدین مانے سب دا حد شرعین تجاوز کے وذروا ظاهر الاسم وباطنه افریدی تاسو احکار گناہ او پټ گناہ ظاهر الاسم احکار گناہ دا باطنه مانا پټ گناہ را قداد رحمت اللہ علیہ مانا قید ظاهر الاسم و باطنه او سره و علانیته قلیله و کثیره زر او پپټ باندې او ګناه کې عام پریدا علانیا کارې کې نو عام پریدا قلیل او وړ ګناه کې اخته نو عام پریدا او کټ ګناه کې اخته نو عام پریدا یادویم قول لای ظاهر الاسم معنا ظاهر الزنا مال بغایا ضرور پریدا او ظاهر الاسم معنا ظاهر الزنا مال بغایا پریدو یا ظاهر د ګنا زنا ظاهر د ګنا معنا ظاهر د زنا دا زناکار او خو سرا ښکارا ای جنډي قربان لګول او کار معلومي آی سرم زنا پریدې و بعد نه و بعد نه زنا مال خلیل او صدائق والافضال سدي رحمت الله علیه پریدې باطن باطن زنا مال پټ زنا چار خلیلې دوست سره ای صدایق اخدان او پټیار باشنو سره یې آی نه څوک نه خبري یا سلام سینا پرې دی دریم قول لای چې ظاهر الاسم نه مراد زرو ظاهر الاسم پرې دی یا گناہ چې کار ایمان ما يتعلق بالاعضاء چا تعلق لري دان دامن سره دا گناہ پرې دی و باطنه هو عام پردی ما تعلق بالقلب چا تعلق لري د زړه سره له ګنام پرده دان لامنو ګنام پرده تلرم قل لا چې ظاهر الاسم نه مراد آ ګناه ده چې امام الناس د خلق و مخې کې و باطنه هو آ ګناه چې حالت الاخفاء کې پټې کې خلق نه یو ګناه کې نو پریدو ای آگونا چی کوئی دا خلقو میتو آغام کوئی چی آغا خلقو مخت پتا کوئی دا خلقونا پتا گنا را کارا گنا مانا خلقو مخت رو که خلقونا پتا را طول پریدو ظاہر الاسم مانا امام الناس باطن مانا حالت الاخفاء پینځم قول دا چې ظاهر الاسم نه مراد یا شرک جلی دی و باطن نه مراد شرک خفی دی ریاکاری دی. نظرو ظاهر الاسم پر دی کار شرک لرا و باطن او شرک خفی لرا. اشپکم قول دا چې ظاهر الاسم او باطن نه مراد چې شرک اعتقادی او شرک فعلی دی. دا دواړه قسمه پرې دی. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقدن عكسان چې کې ګناونه زر چې بدل ورکړل شي او تا په سودای چې دی کول ګناونه کې دا بدل ورته ملایي. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والا له لفسق. دا آیت کی رد کی پا نظر د غیر الله باندې. غیر الله بنوم باندې کوم نظر و نیاز شوی. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ام اخری تاسو آج یاد نیاد لیشوی پایوانی نمد اللہ تعالی خوری بیمنا مانا حلال بیمنا گرنی ایک دو کار دی اگر اللہ پرم بانی کم نظر و نیاد شوی نو آب حلال بیمنا گرنی خوری بیمنا و ایلہو لفسقن یقنن دا چی فسق دے و فسق نمراد کامل درجہ دا فسق دے چا کفر دے د دې نه معنی او قران کې معنی کوي د ان ولا فسق معنی او ان ولا کفر. دا کفر نه. ان الشیاطین لا یحون الی اولیائهم لیجادلوکم. یقینا شیطانان چې خامخا وسوسه چي الی اولیائهم دوستانو خپل تا د دې لپاره چې جګړو کې استاد سره. اشیاطین مراد علماء سودی ناکار علماء بدترین علماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق علماء سو بارکی فرمائلی دا ناکار خلق دے. علماء هم شر من تحت آدیم سبا من عندهم تخرج الفتنه و فیهم تعود. دا آخر زمانی علماء بم ناکار ہے. علماء هم شر من تحت آدیم سبا علماء دائی جی آو دیر شریان وی دا اسمان دا سرمن ادلان دی دائی نمی فتن راوزی و پاکی ملنوزی. دا شیاطین مراد علماء سولی ناکار علماء. و این اطوتموهو انکم لمشرکون. او که تاسو تابیداری اکلالا دائینو یقنان لیوی بتاسو خواه خواه مشرکان. دائی تابیداری مکلالا مشرک بشه. دائیت دلیل پتی بانی چی سوک دو مشرک تابیداری کئی کارون دو شرک کئی داودی من مشرک کی. اگر کا شرک پا حکم و تشریک کیولی نئی مشرک دی شی حلال گنی حرام شه دے حلال غنی یا حلال شه دے حرام غنی تم وچاو دا صحیح پلان کے مشرک دے دا صحیح وئی تم سره انکو لمشرکون. او من کانا میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. دلته یو قسم له تقابل ذکر کړي. یو آسو دے چا نور او هدایت والا دے. دم آسو دے چا تیارو کې پرو دے جہالت والا دے جہل کارونه کوي. ابن کثیر لیکي تفسیر کې وی دا مثال له هاذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي هاذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتا فاحيا قلبه بالإيمان. دا یو مثل دی بیان کل الله تعالی د لپاره د مؤمن هغه مؤمن چې و مړ الذي كان ميتا مړ معنی دا چې دا نه چې روح وتلی وو بلکې عصر هدایت نو نور وسره نه وو رڼا وسره نه وو علم وسره نه وو باحیا قلب او بل ایمان ژوندی که الله تعالی زړه دا په ایمان سره حیات معنوی مراد دی. او من کانا میتن آها سوک چو آمڑ مشرک و بیدینو فاحی ایناو پا جندے کم مالا امن آلرا پا حیات دا توحید سرا توحید اللہ سرا ورنصیب کو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس او ورکلم آتا رنا چی گردی پای باندے پا خلقو کے آتم رناور دش بای باندې په خلکو کې ګرځي. نور نه مراد عبد الله ابن عباس دی نو قران دی. او سدی رحم الله ای نور نه مراد اسلام ابن کثیر دی اقوال نقل کړي وجعلنا له نورا ورکم آتا قران یا ورکا آتا اسلام یمشی به فی الناس چې ګرځي پای باندې په خلکو کې خلکو ته دعوت عمر کوي تمام مسلو فی الظلمات آکی دیشی پشان دا چا باندے چی پتیارو تر تمنو کے لیسا بی خارج منا نوی دے وطن کے دائنا وطن کے نہیں مان لار اور تن ملاوی گی نکسیر و الائح تدی الی من فزن و مخلص زیر خلاص دور تن ملاوی گی کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون دارنګه هیڅ تکړه شوی دي کافرانو ته چې دې کوم عملونه کول وکذالک جعلنا فی کل قریۃ الکافر مجرمیا لینکروا بیا دارنګه کذوری دې مون پار کلی کې اکابر آغتان دائی مجرمان دائی دا بلا قبض چکلت دا اللہ وحدانیت دا اللہ دا والی مسئلہ بیانے دا علماء سور ناکار علماء دبانے وسن کی گئی آئی بخپلا باندی آجیز شیستا تا دا ضرر در رسولنا ضرر نا آجیز شیستا نائبا مجرمان کابر و غٹان و مشرانو پسی بلال شی ایسو بیر بوٹو نا کئی چی دا پلانکے کس دے دادا مسئلہ کئی دا کئی اکبر الابادی اردو شن خلق و ببارکی ویلیو وی رقیبوں نے رپٹ لکوائی ہے تانے میں جا جا کر کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں او جکم زدیان خلق دی رقیبان دی مخالفین دی ای لاڑو تانکی رو بوٹنو لکل ای بسوان دیو لکل پتیبانی چی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اکبر پتی زمانہ کمد اللہ انو مخلی داد اللہ انو زمانہ رسو ربی اولی پا اکابر مجرمانو بالنے پائے بستا خلاف چیستا دشمنان بے جوڑی و تو بس اللہ دن بیانے اللہ بستا مدد دی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ لَكَابِرَ مُجْرِمِيَا دارنگی گرزولی دیمو پاری اوکلی کے غٹان لائے مجرمان اکابر من عظماؤها مجاہد اقتاد رحمت اللہ علیہ دائی چکم غٹان مٹان ویدہ مجرمان وی لیم کرو فیہا دا دیر پارا چی مکر ہوگی پائے کے مکر مانا خلاف سنت کاربانی ہوگی خلاف سنت او خلاف کتاب وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون ایک تسلی دا مومنان ہوتا آدی مکر نکی مار پا خفل زالن باندی آدی نپوی مکرونا فریبونا کئی خصوصاوی دیو تا ملاوی گی اذا جاءهم آيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. دا زورن دا کافر مجرمان تا غټانو تا چاید تکبر دو اجن زان دمر الوی گرنی جی زان دا رسول برابر ای او دمر زان برابر ای چی رسولانو تا ملائک راجی کتابنو ور تا ملائی نو دیوی مقدرم کتاب راک لیشی ملائک دراغلی وی زان دا ایسا برابر گرنی و ایزا جاتم آیتن او کل چی راجی دیو تا یو موجزا ندی سوی لن نؤمن من چرته ایمان نه راړو تر دې چې راکلې شي موږ ته په شان دای چې ورکلې شي دې رسولانو د الله تا موږ او پر ایمان نه راړو تر څو به دې رسولانو ته سم ملاو شي ملائک راغلي کتاب نه راځي موږ تم داسې راشي ابن کثیر وی حتا نو ته مسلم او ته رسول الله مردا چې حتا تاتی ان الملائک من الله بالرساله ملائک راش پر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ عالم حیث جعل رسالتا اللہ دے عالم فازے باندے چی مقرر کئی پائے کے پیغام اقبل تا چار وس اختیار خبرن لا اللہ جے یاد اقبل پیغامات رو فازے پخبر باندے پی جنی یہ جعل رسالتا سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله دګ یو قسم لته سرید او مؤمنانو ته چې دا غټان چې یا استاسو خلاف کې مکرونه فریبونه کې استاسو دشمنی کوي اذان چې یا کافر مشران غړي غټانی غړي والله عزبدا ذلیل کوم او ذل سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله وعذاب شدید مما كانوا يمكرون زرد چو برسیا ای کسان تا ای چای جرمونه کلی سپکواله پنیس د الله باندې عند الله مراد یا یوم القیامه را چې دنیا کې و د یار څنګه مکرونه کوي په آخرت کې الله عزو ذلیل کوم سپک به کما یا عند الله مردا چې من الله د من عند الله د الله تعالی د مدید سپکواله ملاوي شي به دنیا ته هم شامل لري دنیا کې هم دې ذریعہ کې دې شي وعذاب شدید بما كانوا ينكرون عذاب سخت په سبب دا چې دې کوم مکرونه کول یې مکرونه دوی نه مدید سپک شي وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ دام تقابل دو ڈولو دے پس آسو چی رات لدی اللہ تعالی دا چی ہدایت کیا تا نو یشرح صدره للاسلام پرین جی سینہ دا اسلام تا اسلام تے سینہ پرین جی سنگا پی دفع عنادی و کبری دا پس لگی چکا مین آز دست پروتی و تکبر آول اللہ ترا دست نو باسی حدیث کی رائی چکلا دا ایمان سلط داخل چی زاد خل ایمان القلب کلا چی ایمان دست داخل چی نو علم فسخله القلب و انشرا آئی تدا سلط چی کولاو شی پائی که کولاو والے راشی اللہ اللہ زلط کولاو کی بیا د زړه کولاوالې لپاره درې علامې دي دا زړه د چا کولاو شي ایمان ته اسلام ته اړ لپاره علامې دي درې حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو الانابتو الی دار الخلود الانابتو الی دار الخلود ادارې چې د زړه فکر لګې دلې دا کور جامیش ګرې کور دی د ډېر فکر د آخرت دی د زړه الله پرانستلی دی دویم وتجافي اندار الغرور ډډه کول دا کور د دوکېما دنیا نه ځان په ډډه کړلی دی نور دې سړي الله تعالی دا زړه پرانستلی دی دنیا سره محبت کم شوی دی دریم والاستعداد للموت قبل لقاء الموت مرگ د پاره تیار کړي د مکه مخامخ کې درو مرگ نا مرگ سلام مخامخ شو ان مرگ برالند خوای اې د پاره تیار کړي دای نه دیږي ادري عالمي دي ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء واسوک چوغړی الله تعالی چې گمراه او ساتیا لران وګرځي سینه دا تنګې دن کې اوسه کې دن کې ضيقا ما تنګې دن کې حرجا ما اوسه کې دن کې چې چا گمراهي اراده او کې گمراهي کې ساتي نو دا اصل تنګ شي سمرا تنګ شي کان ما يصعد في السماء گویا کې دا ور خېجول شي پاس مال تا اذر دین دا کار دا سگران شي لکه ته آسمان ته خېجه بي ديني او آسان شي يصعد من بزور ور خېجه په بارا طرف عطا رحمت الله عليه د دې مثال دا چې کما صلی الذي لا يستطيع اي يصعد الى السماء د دې مثال په شان لا چا باندې چا طاقت نه لري اسمان در خطر او په زور باندې بره طرف ته ځکي کذالک یجعل الله الرسال الذين لا يؤمنون دارنګ مقرر کړل الله تعالی به خیره على الذين پای کسان باندې لا يؤمنون چی مال نه لري مقرر کړل الله تعالی الرسمان به خیره عزیز نمرات چه یاو پا دنیا کی لعنت دے و پا آخرت کی عذاب دے زجاج رحمت اللہ علیہ وسلم یجعل الرسال اللذین اللہ امنون مانا مستحق دا دنیا دا لعنت او دا آخرت دا عذاب اصول دی چا اللہ امنون دی ایمان نراؤڑی دیم قول اللہ یجعل اللہ الرسال رس نمرات شیطان نے کذالک یجعل الله الرجس دارنګ مقرر کې الله تعالی شیطان لرا مسلط کې شیطان لرا پاچا باندې چا ایمان نراوړي شیطان تسلط پاچا دې چې ایمان بګی نه بیمان شي ځکه مؤمن باندې شیطان تسلط نشته سورې نال کې راځي انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون رینال کی ہوئی یقین دا شیطان چه نشد آل را زور پا چا بانده چا ایمان روڑه پا اللہ بانده و توکل کئی بروسا کئی شیطان پا آدھا سی تسلط نشی کوری چید اللہ دو وجود نے منکر کی قیامت نے منکر کی گناہونا پا پکی خود اللہ دو وجود قیامت دی سننے نشی منکر کوری یا دریم قول اللہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی ریجس نمراد هر حاشه ری چې پای کې اس قسم خیر بګینه د خیر نه خالی وي هذا صراط ربک دې ترغیب ورکه قران طرف ده هذا معنا دا بیانول د قران هذا معنا بیان القران بیانول د قران چې صراط ربک دا الله رد رستا دا مستقیما نگاه او دا یو قسم له سبب دی لپاره د یشرح مکیل فم یرید الله او ایهد یو یشرح صدره للاسلام دا سینه پرنی دی نو سینه څنګه پرنی دی چې الله ورته کتاب د قران توفیق ورکړي وهذا صراط ربک مستقیما او دا بیان د قران چې د لار د رستا نیغا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يقينا بتفصيل سرا بيان کړی دي موږ تنا قول نه چای پندو نسيه تخلي لهم دار السلام د دې لپاره کور د سلامتی ده السلام یا مصدر ده مصدر ده بیا په معنا سلامتی سره ټول آفتونه لهم د دیو د پاره کور دی السلام داږي پای کې وسلامتی آئے د ټول آفتونو مصیبتون لا مصیبتون آفتون پاک کور دی یا سلام نہ مراد السلام التحیہ دے لہم نر دیو پارا دار السلام آکور دو سلامتی آدے چپاگی و سلام انہی دہار طرف نا جنت دے ملائک و مرتوی سلام علیکم طیبتم فدخلوها خالدین سلام دی بتاس بلنے سلام دی بتاسو ہر طرف نا خیر خبری دا جنت دے یا السلام دانون د الله تعالی دے لهم د دیو پارا دار السلام وا کور د الله تعالی دے چلا تیار کړي دیو لرا پنځ درب دري او هو ولیهم بما کانوا یعملون او د الله جه مددگار د دی دے پس دای چې دی کوم عمل نکول و یوم یاشرون جميعا او پای ورځ باندې چې راجم وکي دې ټول لرا لا ټول ول لا راجم کی به ورته وي یا معاشر الجن اے ډلې اے جماعت د پیریانو قد استكثرتم من الانس یقینا ډېر تابې کړی تاسو بزان پسې د انسان لا پیریان ته وي یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس ډیر تابې کړی تاسو په ظالم پسې یو معنا دار د معنا امام بخاری رحمت الله علیه کوي ازللتم قد استكثرتم معنا ازللتم کثیر من الانس ازللتم اے پی اے ډلې د پیانو گمراه کړی دي تاسو ډیر د انسانانو کې ډیر گمراه کړی دي پیریان چې آئین سالان گمراہ گئی خصوصی اتا چھے اچھے کل اکھر در سمر بیدینا چھے بیا ویدی با نکھا پیری کینا ستا بیا خلق در گمراہی نور سبب اگر زی بیا تاویزون امراوکا گی او کوڑ او منتر او تگن دے آگا تردی چھے مڑی مصراوکا گی دا کاپیری پی پتہ نہیں کاپیری دی چھے دنیا کو یا انسانان دی یا پیریان دی افزنی پکی ہوئی وی دا سم دا چین کاپیری رہن چین کی کاپیری ٹولا چین ابتان دی سپیمی مرانے بل بل شنشی نے دی سڑی زامن اڈونے دی یا معاشر الجن نے قدس تک سر تم دریو ماندارا چا خستم الف وائد الکسیرا اخستی تاسو ڈیر فائدے دیر پیدی ماخستی لیے من الانس انسان اللہ وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض او بایا دوستان دید انسان اللہ دوستانی سوک دیو مستعداد والکبرا نا غٹان مٹان بیدین دا دوستان دی ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب از مغا فائده خسته بعض از مغا فبعض سرا و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسید لیو منی تیخ پلی آئیتا چی تا مقرر کلیو من لرا تا کون نیتا مقرر کلی آئیتا نمگر سولیو اللہ بارتوی النار مسواکم قال النار مسواکم و یا اللہ غور چه زیدو سیدر استاد دے ہمیں شبوئی پائے کی اللہ ما شاء اللہ مارا آج چیو گاڑی اللہ تعالی اللہ ما شاء اللہ کی دری قول دی اللہ ما شاء اللہ ایزب من النار لزم حریر مارا دا چیو گاڑی اللہ تعالی نبو بیزید ورن زم حریر تبقیتا یو عذاب نه دوور د مې بوزي بل تفقید زمحریر چوته ویل کی الا ماشاء الله بن قلای چې الا ماشاء الله کی اشاره تخفیف تا قال النار مسواک او به الله تعالی ور چې د ازیدو سیدرو ساو دی همیشه به وي پای کې الا ماشاء الله مرعج وعلى الله تعالی نو ستنه تخفیف براولی سانتیا براولی دا قول ضعیف دی د کافر د پاره عذاب کې سانتیا نشته لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون مکه تیر شي سپک باندې کړه شي دی او عذاب مقرره نو به ته مهلت ورکړې شي دا دویم قول ضعیف دی دریم قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چالنا المراد مما الا ما مانا مراد چه اوساط المومنین دی الا ما شاء اللہ مر آج اغاڑی اللہ تعالی دا گنانگار و مومنان نراو بباسی ددا ورنا اب امیشہ نہیں نور کافران دپار امیشہ دی ور دے بولی ولیو مؤمنانو ګرانګه ګناونه تشه نغور دی ولی ویلو ځکه الا ربک حکیم علیم یقینا رب تاجر حکمت والا هر کار حکمت دې رسکه ویلو وسنګ یو پیج اندل جدا ګرانګار دی او دا ګرانګار نه دی چای جدا کلور دی بوتو و علیم نو پار عالم دې ګرانګار او پیجنی قران ار ارټګ خپل خپل خوان نه ان ربک حکیم علیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دارنگے مرگری قومن بعض ظالمان دبعض صرف بما كانوا يكسبون پس سبب دائی جی کم سکئے یا معاشر الجن والانس اے جماعت دا پیریانو انسانانو علم یاتکم رسلا منکم ا نو راغلی تاسو ته رسولان تاسو را زنه دینه دلیل نیولې چې پیریانو کې رسولان شته یا معاشر الجن والانس علم یاتکم رسلا منکم دا قول ضعیف دی پیریانو پر رسول چې اگر رسول چې کوم انسانانو کې راشي انسانان رسولان چې دا رسول د جناتون دی هغه د پاره مده رسولان دی د دې وینا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تلاوت کوي پیریان ایمان راوړن باه راوړل دي سورې جنال کې قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا رسول منکم نو مراد رسول انسان دی بیا دلته رسول چې دا په معنا د مبلغی الحق یا معاشر الجن اے اجماعت او ډلې پیریانو انسانانو وای نو راغلی تاسو ته تبلیغ کولږي د حق رسول نو مراد مبلغین د حق مراد دی ا دې کې شک نشته چې پیریانو کې داسې مبلغین د حق شته لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وی الرسل من بنی آدم ومن الجن نذر انسانان نه چې پاین رسولان راځي او د پیران نه نذر یې ورکون کې مبلغین راځي او پیران کې ستره جای دعوت ورکې حق طرف ته ایمان طرف ته پای کې ستره د دې نه چې ایمان راوړې خپل قوم ته وي یا قوم ناجیب او دای الله پیران چې ایمان راوړې خپل قوم ته یې ما قومه اے زمان قوم خبر او منی دی دعائی دا اللہ تعالی اللہ تا جی دعوت رکی دی سڑی خبر او منی یقصونا علیکم آیاتی و ینظرونکم لقا یومکم حادا چی بیانی پتاز بانی آیتو نظماؤ یہ رد رکی تازو تر ملاقات دورت استازو نجدادا دا بیان دا داعین و دا حق دی آئی چا بیان ای آیاتو نا بیان ای یقصونا علیکم آیاتی آیاتو نا بیان ای دا داعی دا حق دی صحیح تبلیغیم دا قد دی یقصونا علیکم آیاتی دویم و ینظرون لقا و ینظرونکم لقا یومکم حازا آئی ری تاول در ملاقات دورت استازون چی دادا قالو دی بوی شهدنا علی انفسنا اقرار بو کین اقرار کوم په خپل ځان باندې اقرار کو دسو تفسیر ابن کثیر کی اقررنا ان الرسول قد بلغونا رسالاتک، من اقرار کو بدیوانی جی اللہ استا کم پیغمبران دینو آئی استا پیغمبران من قرار سولیو امگر قیامت نہیں رولیو. وارتهم الحیات الدنیا، دیکھیں علت دا تکذیب ذکر کئی چھے، دیکھیں لئے اقرار کئی دی دیار سنو دا گمراہان والی شجدو کشو. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکا کیا چلیو دیو لرا جوند دنیا، و شہیدو علی انفسهم انہم کانو کافرین، او گواہی وہ کی بخبر زان لبان لی یقینا او دی کافران. ذالک الا لم یکن ربک مہلک القرا، دین حکمت دے رسال الرسول ذکر کئی چھے رسولان اللہ تعالی علی را لیگے دار دیو جنا مانا رسولان دیو نرا لیگے. اَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى، جِنَّدِ رَبْسَ حَرَكَ اُنْكِ دِيو قِلِبِ ظُلْمِ الْفَسَوْ دَ شِرِكْ سَرَى، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَآلْ دَعِدِ غَافِلَئِ. دس اللہ تعالیٰ نہ کئی جو قوم یا غافلئی مسلین نئی خبر پائن اتا پا عذاب راولی. سورہ بن اسرائیل کی امراج درشن پینزل سم آیت کے آیت دلیل پا دیوانی چھے عذاب اللہ تعالیٰ لراولی چھے کلا خلق خبر چھے خبیا چھے او دائن رسو بیام انکار کئی دللا دنن اللہ پہ عذاب راولی گر رسولانی را لگل چھے خلق پیا چھے راتلو رسولانو من لے آور تا دن بیان کر دن نمن لون اللہ پہ عذاب راوستو. ولکل درجات مما عملو وما ربک بغافل عما یعملون، او دا پارا دا حریو درجات ان درجی دی دائن چی دا عمل نکلی، او ندر ربستا غافل ان دائن دین کم عمل نکلی. و ربک الغنی ذو الرحمہ، او ربستا جی دی بی حاجتا خان دا رحمت، رحمت والا دی بل امحال محلت ورطور کئی محلت ورکول سر. ایشا یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشا، کو غواړی نو بو بزی تاول را ختم بکی تاول را نائبان بکلی رسو ستا سنا چی غواړی ستا نو رسو با نور خلق راولی اللہ. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، لگا سنی چی پیدا کری تاسو دا اولاد قوم نورنا. دا وعده چکی دے شاید آسی خبری جو کنا راضی با. انما توعدونا لات وما انتم بمعجزین، یقینا آج استاد سر وعده کی دے شیارات دن کے دے راضی، اور آت للی نزدیر زکا کل ما هو آت فهو قدیب، ہر حوش شیارات دن کے نوان نزدیوی رات للی نزدیوی.